Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaripun moga kita tansah dari muci lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Sehingga wonten ing kesempatan punika kula lan panjenengan sami saged pikantuk kasarasan, pikantuk kacekapan, lan ugi pikantuk nikmat iman lan ugi Islam. Ingkang kanthi nikmat punika wau, fa insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala badhe paring keselamatan dumateng kula panjenengan sami wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah subhanahu wa ta'ala, kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li Ahlil Iman. Nggih menika timbalan-timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing Al-Quran dumateng tiang-tiang ingkang iman. Nggih menika tafsir ingkang khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing Surah At-Taubah. Saking tiang mukmin menika saged mirengke, saged jawab, saged nindakke, saged ninggalke napa-napa ingkang dados dawuhipun lan awisanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafil kafirina fahum bikufrihim amwatun ghairu ahya'in, ghairu ahya'in wa ma yasyurun. Benten kali tiang kafir menika kanthi kekafiranipun kasebat tiang-tiang ingkang mati. Tiang-tiang ingkang mati, sanes tiang-tiang ingkang besar. Lan boten saged ngrasakaken. Wa dalilu annahum idza du'u ila al-amali awit tarki la yujibuna. Menika dasaripun utawi dalilipun tiang kafir menika nalikanipun dipun timbali supados nindakke utawi dipun awisi supados ninggalke, niku mboten nate purun jawab napa ingkang dados dawuhipun lan awisanipun menika. Wa idza dzukiru la yadzkuruna, lan nalikanipun dipun elekke do mboten purun eling. Wa idza nudu la yasmauna, lan nalikanipun menika dipun timbali niku mboten sami purun mirengke. Bi khilafil mu'minina likamali hayatihim fa innahum idza nadahum ajabu wa idza amarahum fa'alu wa innahum taraku wantahu. Benten kalih tiang mukmin karena kesempurnaan manggesanganipun satemene tiang mukmin menika nalikanipun Gusti Allah nimbali sami purun jawab napa ingkang dados timbalanipun Gusti Allah. Nalikanipun Gusti Allah menika dawuhi menika sami purun nindakake napa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah. Lan nalikanipun Gusti Allah menika ngawisi do purun sami ninggalake napa ingkang dados awisanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam ayyuhal qari' wal mustami' anna hadzan nida' al ilahiyya yahmilu amrayni 'adimaini. Lan Kita kata mangertosi menawi anggenipun Gusti Allah Ta'ala nimbali wonten ing ayat menika niki wonten ing mriki wonten kandungan nggih menika kalih perkawis ingkang agung. Al awal perkawis ingkang kaping pisan menika al amru bi taqwallahi azza wa jalla. Dawuh supados kita takwa dumateng Gusti Allah azza wa jalla. Wahia kama arafta in kunta tadhkur ta'atallahi ta'ala wa ta'ata rasulihi fi kulli ma amara bihi aw nahaya anhu. Nah, menika kados dene sampun kita mangertosi menawi ta'at dumateng Allah lan ta'at dumateng Rasul menika wonten ing sedaya napa ingkang dipun dawuhke lan sedaya napa ingkang dipun awisi. Idzillahu ta'ala yu'la yuttaqa adabuhu wala ghadabuhu wala iqabuhu bi ayyati wiqayatin illa bi ta'atillahu wa taslimu lihukmihi waridha biqadaihi wa qadarihi. Gusti Allah menika mboten dipun taati lan mboten kasebat yang mukmin menika takwa dumateng Allah Ta'ala kejabi kanthi kula panjenengan sami menika saged nebihi napa ingkang saged taat dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Idzillahu ta'ala la yuttaqa adzabuhu wala ghadabuhu wala iqabuhu bi ayyati wiqayatin illa bi ta'atillahu wa taslimu li hukmihi wa ridha bi qada'ihi wa qadarihi. Wadeni Gusti Allah menika mboten saged adzabipun menika kita hindari, murkanipun menika kita hindari, hukumanipun menika kita hindari kanthi napa kemawon. Kula panjenengan sami mboten saged pikantuk penjagaan kejabi kanthi taat dumateng Allah Ta'ala lan ugi taslim menika pasrah dumateng napa ingkang dados hukumipun utawi keputusanipun lan ridho dumateng napa ingkang dados qada utawi qadaripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'minul 'arifu yasurrahu amruhu rabbahu yasurrahu amru rabbihi ta'ala lahu wa li ghairihi bittaqwa li ilmihi anna wilayatallahi ta'ala wa hiya asrafu hadafin wa asma ghayatin wa a'azza matlabin la tatahaqqaqu lil mu'mini illa bittaqwa. Lan tiang mukmin ingkang arif, tiang mukmin ingkang pinter, tiang mukmin ingkang cerdas menika nalikanipun pikantuk dawuh saking Tuhanipun saking Allah Subhanahu wa taala dawuhipun Gusti Allah menika ngremenaken piyambaki. Lan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menika saged ngremenaken semanten ugi kanthi ketakwaan awit piyambakipun menika mangertosi menawi wilayatullah perwalianipun Gusti Allah utawi tiyang menika dipun anggap dados walinipun Allah Subhanahu wa taala lan menika derajat perwalian menika nggih tujuan ingkang paling mulya lan ugi tujuan ingkang paling sae lan ugi kepinginan ingkang paling agung. Nah, derajat perwalian saking Gusti Allah menika boten saged dipun gayuh tiyang mukmin kejabi kanthi takwa. Lianna taqwa tuzakkin nafsa wa dhalika bi fi'lil awamiri wa tarkin nawahihi. Awit takwa menika saged ngresiki jiwa. Lan takwa menika kanthi nindakake dawuhipun Nabi awisanipun. Wa idza zakat nafsul abdi radhiyallahu waliyan wa ahabbahu wa tawallahu. Menawi jiwanipun hamba menika resik suci, pramila Allah Subhanahu wa taala menika bakal ridho dumateng dhewekne, lan ridho menawi tiang wau menika dados wali dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk perwalianipun. Wa'lam ayyuhal qari anna taqwa la tatahaqqaqu li talibiha illa bil ilmi bimahabillahi ta'ala wa makarihi wa bikayfiyyati ada'il mahbubati litantajjalahu zakata nafsihi wa taharatihi. Lidha kana talabul ilmi faridatan faridatallahi ala kulli mu'minin wa mu'minatin fi hadhil hayati. Lan kita ketambah ngertosi, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala, menawi takwa menika mboten saged dipun gayuhkan kejabi kanthi ilmu. Takwa menika mboten saged dipun gayuh kejabi kanthi ilmu, maknanipun kanthi mangertosi napa kemawon ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala, lan napa kemawon ingkang dipun benci utawi dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Takwa menika ugi mboten saged dipun gayuh kejabi kanthi piyambake mangertosi kados pundi kula panjenengan sami nindakake napa-napa ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala kala wau. Kanthi punika saged ndadosaken jiwa kula panjenengan sami menika saged resik, saged suci. Pramila talabul ilmi menika dados kewajibanipun Gusti Allah dumateng sedaya tiyang mukmin jaler utawi sedri wonten ing panggesangan alam dunya punika. Wal amru tsani lajeng perkawis ingkang angka kalih wonten ing ayat menika huwal kaunu ma'as shadiqin. Idh qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Perkawis ingkang angka kalih inggih menika wontenipun tiang mukmin menika kondisinipun nyarengi tiang-tiang ingkang jujur. Menika awit Allah taala ngendika ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman ittaqullaha do taqwa sira kabeh marang Gusti Allah. Wa kunu ma'as shadiqin lan padha bareng padha dadi sira bareng karo wong-wong kang jujur. Ai la tufarikunahum fi ayyi halin min ahwalihim. Sira aja misah, sira aja mencal saka wong-wong kang shadiq, wong-wong kang jujur kuwi mau ana ing kondisi apa wae. Faltakun niyatukum kaniyatihim wa aqwalukum ka aqwalihim wa a'malukum ka a'malihim wa amalukum ka amalihim litakunu fil akhirati ma'ahum. Maknanipun menika sira aja misah, sira aja mecah ana ing kondisi apa wae. Lan dadekno niat sira kuwi padha karo niate wong-wong mau. Ucapan-ucapan sira kuwi padakno karo ucapan-ucapane wong-wong mau, wong kang shadiq, wong kang jujur kuwi mau. Wa a'malikum ka a'malihim lan amalan-amalan sira kuwi supaya padha karo amalan-amalane wong mau, wong kang takwa. Lan ugi kepinginan kula panjenengan sami menika ugi kedah dipun padhake kalih napa ingkang dados kepinginan dipun. Supados wonten ing akhirat menika saged sareng kalian tiang-tiang wau. Wasma'u qawla Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hada. Lan dongokno apa kang dadi ngendikane Rasul alaihi salatu wassalam ana ing perkara iki. Idh qala nalikanipun Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ngendika alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah wala yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Allah Ta'ala Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam menika nate paring sabdo alaikum bisidiki wajib kanggo sira kabeh kuwi tumindak jujur ngendikan jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal khair yahdi ilal bir. Mereka kejujuran kuwi mau iso ndadekake al bir kabecikan. Wal bir yahdi ilal jannah lan kabecikan kuwi iso ndadekake marang swarga. Wala yazalu rajulu lan wong kuwi tansah wala yazalu rajulu lan wong kuwi tansah jujur ngupayake tumindak jujur nganti dhewe ini bakalan ditulus wa ana ing ngarsane Gusti Allah kuwi kanthi wong kang jujur. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun maken Allah Subhanahu wa taala. Wa fa idza kutiba siddiqan asbaha min amthali Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lan menawi tiyang menika kaslat piyambake menika dados tiyang ingkang siddiq pramila wonten pun di papan kemawon. Fa idza kutiba siddiqan asbaha min amthali Abi Bakrin As-Siddiq. Nah, menawi kok tiyang menika dipun catet kanthi siddiq, piyambake menika dimlebetaken dipun golongaken dados tiyang siddiq, piyambake menika dados kados dene Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Id laqabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisiddiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam menika paring lakop paring gelar dumateng Abu Bakar menika kanthi As-Siddiq. Wal Qur'anu asyara ilaihi fi qaulihi ta'ala. Lan Al-Qur'an menika ugi ngisyaratakan kados mekaten kados ini napa ingkang dipun ngendika kita ning Allah Subhanahu wa taala walladzi jaa'a bisidqi wa shadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lan Allah Ta'ala ngendikake walladzi jaa'a bisidqi lan wong kang teko kanthi asidqi kanthi kejujuran wa shadaqa bihi lan benerake ulaika humul muttaqun wong-wong kuwi mau kalebu wong kang takwa. Nah, ja'a bisidqi wong kang teko kanthi asidqi menika kejujuran nggih menika Rasul alaihi salatu wassalam. Walladzi ja'a shadaqa bihi lan kang teko banjur benerake Kanjeng Nabi iki menika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiang-tiang ingkang kalebet, tiang-tiang ingkang siddiqin, utawi minimal dipun golongaken saring kalian as-siddiqin. Lan amalan napa to ingkang dadosaken kula panjenengan sami menika saged sareng kalian as-siddiqin? Mboten sanes inggih menika taatullah wa taatul rasulihi fidzahiri wal alani fil zahiri wal batini fis sirri wal alani fil usri wal yusri id qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Nah, wonten ing mriki wonten hunaka sabilun akhar lil kauni ma'as siddiqin, wonten mergi sanes kados pundi kula panjenengan sami nggih sakmangke bakalan saged dipun golongaken kalian tiang-tiang ingkang siddiq, tiang-tiang ingkang jujur. Sebisan taat dumateng Gusti Allah, taat dumateng Rasul, wontening dohir, wontening wakdal dohiripun, wontening wakdal alamipun. Wontening wakdal dohir, menika nalikanipun, nalikanipun menika, dipun mangertosi tiyang sanes, wontening batinipun nggih menika nalikanipun kula panjenengan sami boten dipun mangertosi dening tiyang sanes utawi wonten ing ati kalbu kula panjenengan sami ingkang boten kalairaken, semanten ugi wonten ing sil nggih wonten ing papan ingkang boten ketingal nggih wonten ing papan ingkang boten dipun mangertosi namung kejabi namung dhewekne lan ugi wonten ing alan alan menika wonten ing wekdal nalikanipun sinten kemawon saged anyek sendi. Lan ugi fil usri wal yusri wontening wekdal susah wontening wekdal gampil. Nek tiang saged takwa wontening berkawis-berkawis menika danten wau, insyaallah piyambake menika saged pikantuk kados ini napa ingkang dipun janjiken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika wa may yuti'illaha wa rasula, sing sapa wong taat marang Gusti Allah lan taat marang Rasul yaiku Muhammad, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Mula Allah Subhanahu wa taala paring nikmat marang dhewekne an'ama Allahu, Allah Subhanahu wa taala menika bakalan paring nikmat nggih dumateng tiyang-tiyang wau kados ini nikmat ingkang dipun paringaken nggih dumateng para nabi, tiang-tiang siddiq, para syuhada lan tiang-tiang saleh. Tiang-tiang wau bakalan dipun sarengaken kalian tiang-tiang ingkang kaparingan nikmat nggih saking Allah Subhanahu wa taala, saking kalangan para nabi, tiang-tiang siddiq, para syuhada lan ugi tiang-tiang saleh. Nah menika ganjaranipun menawi tiang menika saged takwa, ketaat dumateng Gusti Allah nalikanipun wonten ing dohir, wonten ing batin, wonten ing sir, wonten ing alan, wonten ing usra lan wonten ing yusr. Ya menika wonten ing keadaan susah utawi keadaan gampil piyambake saged takwa pramila nggih Allah Subhanahu wa taala janjiaken tiang-tiang wau bakalan dipun sarengaken kalian tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat dening Gusti Allah saking kalangan para nabi, tiang-tiang siddiq, para syuhada lan tiang-tiang saleh. Mriko janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka wa ilaika ma sabaqa hadha an-nida' al-karim li ta'rifa qimata sidqi wa haqiqatihi wa ta'mal ala ay yakuna wasfan laka bainan nas. Innahu lamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ta'biati liqitalil rumil ladina 'azamu 'ala ghazwil mu'minina fil madinatin nabawiyyati ja'a al munafiquna ya'tadhiruna bi a'dharin wahiyatin kadhibatin wa kadhalika dhi'aful iman li anna al ghazwata kanat fi 'amin fi 'ami qahtin wa ju'in wa harrin shadid. Nah, wonten ing mriki wonten gambaran kangge kula panjenengan sami. Gambaran saking awisipun kejujuran. Jujur menika awis. Lan hakikatipun. Nah, nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam nate ngajak dumateng kaum muslimin supados derek perang melangi tiang Romawi ingkang gadai niat menika gadai niat kangge melangi tiang mukmin wonten ing kota Madinah An-Nabawiyah. Ramila ja'al munafiquna ya'tadiruna bi'adzarin wahiyah kadibah. Tiang-tiang munafik menika sami padus alasan, padus udur, kanthi udur-udur ingkang dusta. Nah, menika kisah ingkang nandhakaken menawi kejujuran menika awis sangat. Jujuran menika awis sangat. Tetapi pun jelas akan wanita berikan nalikanipun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikah Dewi Subatos tiang mukmin menikah zamin derek perang merangi tiang Romawi ingkang gadhe niat merangi tiang mukmin wonten ing Madinah Nabawiyah pramila tiang-tiang munafik menikah zami zami nyuwun udur ganti udur-udur ingkang dusta semantan ugi diaful iman tiang-tiang mukmin ingkang lemah tipis imanipun. Awit perang nalikanipun semanten niku wontening tahun paceklik lan ugi hurin sedih wonten ing cuaca ingkang panas sangat. Wa takhallafa man takhallafa bidun isti'dzani minal qa'idil a'dhami sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten tiang-tiang ingkang sami melingos tanpa izin menika boten derek perang. Tanpa izin dumateng panglima ingkang paling ageng, paling inggil nggih menika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menika waton melengos kemawon. Mboten izin. Nah, nembe lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna min Tabuk. Nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika wangsul sareng kali tiang-tiang mukmin saking Tabuk. Pramilan apa? Lajeng sami nyuwun udzur. Lajeng sami nyuwun udzur. Ringkesipun menika kisah menika Bapak Ibu ingkang mugi tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kisah ingkang wonten ing mriki kita saged mangertosi nek kejujuran menika awis sangat. Nah, ringkesipun nggih wonten tiang-tiang ingkang nalikanipun Rasulullah wangsul menika lajeng nemai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan wonten kathah. Nah, diantaranipun inggih menika wonten ing mriki dipun sebataken Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mirarah ibn Rabi. Menika ngadep dumateng Rasul lan ngendikake menawi anggenipun kala wingi melingos mboten derek perang niku janjane mboten wonten udul napa-napa. Terus piyambake jujur. Ananging wonten tiang-tiang ugi ingkang anggenipun nalikanipun Rasulullah wangsul mereka anggenipun nemai ngendikake nek ngapunten kula mboten derek kalau wingi niku mergo wonten alasan setunggal, wonten alasan kali, wonten alasan tiga, wonten kimawon alasan ingkang dipun sampeaken. Nah, pramila nggih, dumateng tiang-tiang ingkang jujur wau, Rasul alaihi salatu wassalam menika lajeng ngenengaken 50 dinten menika dinten pi. Ananging dumateng tiang-tiang ingkang dusta wau, kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam menika dipun tok niki mawon. Terus dipun jalki kemawon. Wonten mriki nggih, menika saged kita mangertosi menawi Rasul sallallahu alaihi wasallam menika paring keputusan menika ada dasar zahiripun. Piyambake jujur ngomong, nggih sing jujur ngomong nek kalau nggih mboten derek iku janjane mboten wonten udur napa-napa niku malah kalih Rasulullah dipun nengke ngantos 50 dinten. Nggih, ananging ingkang tiang-tiang sing do ngapusi, tiang-tiang munafik ingkang mboten derek, kula wingi mboten derek mergo wonten alasan niki niku janjane ngapusi kabeh. Kali Kanjeng Nabi menika dipun jarke kemawon. Nah, ngantos dipun riyosaken ringkesipun tigang tiang wau niku ngraosaken kados dipun ngendikake wonten ing sunggalipun ayat nggih. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Tigang-tiang wau menika sami ngraosaken bumi ingkang luas menika kados dene papan ingkang sempit sangat. Lan ugi jiwanipun dados sempit. Lajeng piyambake ugi napa nganggep menawi mboten wonten papan sanes kejabi, mboten wonten papan sanes kangge berlindung saking Gusti Allah kejabi, namung dumateng Allah Subhanahu wa taala piyambak. Ngantos lajeng Allah taala nampi tobatipun tigang tiang wau nggih, lajeng Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriki, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Mriku kangge pelajaran saking kisah menika. I wong kang bodho iman do takwa sira kabeh marang Gusti Allah lan bodho dadi sira kabeh bareng karo wong-wong kang jujur. Nama kadan segede ingkang saged kita aturaken wonten kelentunipun atur kita nyuwun pamuntan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.